Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Юрый Гуменюк, карэнны гарадзенец, нарадзіўся, рос, вучыўся, пісаў свае творы выключна ў гародні. Скончыў гарадзенскі універсітэт, аддзяленне паланістыкі. Аўтар 4 зборнікаў вершаў. У 1993 годзе ён быў сярод тых маладых творцаў, якія заснавалі таварыства вольных літаратараў. Цікава, што ў Юрыя няма ніводнай яго ўласнай кнігі, якая б выйшла або ў родным горадзе, або ў сталіцы. Тры яго першыя кнігі выйшлі ў Полацку, а чацвёртая – ў Беластоку. Пра родны горад паэта Гародню і пра таварыства вольных літаратараў я і пагутарыў з Юрыем Гуменюком. Жыццё з літаратурай. Юра, зусім недавно в этой студии я размовлял с гарадзенским письменником Сергеем Астраўцом и задал ему пытанне, вот як ён успрымае словазлучэнне гарадзенский літаратар. Ёсць увогуле некая асаблівасць гарадзенской літаратуры, ну, як рэгіянальнай беларускай літаратуры? Безумоўна, ёсць асаблівасць. Ну, тут адбумоўленая гэта і гістарычна, і тое, што мы живем у таким шматнацыянальным, шматкультурным, шматконфесійным этнарэгіёне, вось на скрыжаванні культур. Гэта ўсё абумоўлівае сутнасць гарадзенскага літаратара. А скажы, вот ёсць некая асяродак такі літаратурны, ці збіраюцца літаратары, ці яны падтрымліваюць прынамсі прыватныя кантакты паміж сабой? Ну, прыватныя кантакты, канешне, падтрымліваюцца сёння, але сёння ў дадзены момант я лічу, надышла такая вось з пачаткам новага стагоддзя сітуацыя дэзарыентацыі. Калі ў 90-е годы было ўсё зразумела, вось мы распрацоўвалі такі накірунак, як постмадэрнізм, а вось карысталіся іншых літаратурных еўрапейскіх і, власна, беларускіх, славянскіх традыцый. Вось, дык цяпер сітуацыя, канешне, змянілася з развіццём вось электронных, інфармацыйных тэхналогій, але ў гародні ёсць такая ідэя, каб зноў гэта неяк згуртавацца, неяк спалучыцца. Адносна недавно адкрылася вось такое мастацкае арт-кафе «Палітра», і вось у яго дзейнасць менавіта закладзена аб'яднанне гэтай гарадзенскай творчай інтэлігенцыі. Паглядзім, што атрымаецца ў арганізатараў. А давай зараз пяройдзем да асабіста да тваёй творчасці. Ось, нагадай нашым слухачам, ну, пра свой літаратурны наробак. Ну, даробак мой, канешне, я пачынаў яшчэ на пераломе 80-х, 90-х гадоў. Першы зборнік паэзіі, які называўся вось «Водар цела», ён выйшаў у 92-м годзе у выдавецтве «Полацкая ляда». Дзякуючы гэтаму зборніку я здабыў, так бы мовіць, прыхільнасць беларускага чытача, можа, не толькі беларускага, таму што пасля выхаду кнігі творы пачалі перакладацца на іншыя мовы, у прыватнасці, паколькі я заканчваў аддзяленне паланістыкі гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Анкі Купалы, а вось гэтая частка твораў была перакладзена ўжо на польскую мову, такім чынам я выйшаў па-за межы Беларусі. Другі зборнік, ён называўся «Твар Тутанхамона», таксама выйшаў у тым самым выдавецтве праз два гады, ў 94-м годзе, і ён ўжо фактычна замацаваў за мной такі імідж менавіта гарадзенскага літаратара постмадэрніста, хаця я зараз вось да гэтага тэрміну адношуся так апасродкавана. Вось праз 5 гадоў вось такая дыстанцыя часу была, каб кажуць, што віно ці каньяк ён павінен настаяцца, выйшаў мой найбольш значны, хіба найбольш такі зборнік, які сканцэнтраваў усю сутнасць маёй творчасці, маёй творчай канцэпцыі. Гэта быў зборнік «Рытуал» 99-го году. Вось, ён быў прызнаны ўжо, я быў прызнаны, так бы мовіць, ўжо сталым паэтам. Нават паводле гэтага зборніку, калі праводзілася такая агульная рэспубліканская акцыя «Супервобраз 21-го стагоддзя», вось, я быў прызнаны паэтам Беларусі 99-го году. Была ў пачатку 2000-го году такая файная акцыя ў Менскім аэрапорце, адзін, якую арганізоўваў вядомы наш мадэль і шоумен Саша Варламаў. Вось, і пасля ўжо гэтага рытуалу, крышачку ад паэзіі, можа, я не скажу, каб цалкам я адышоў, але я ў той час займаўся інтэнсіўна публіцыстыкай, пісаў на артыкулы, пісаў фельетоны, і вось наступным праектам быў такі калектыўны праект, які вось рэалізаваўся ў Беластоку. Гэта быў калектыўны зборнік гарадзенскіх менавіта аўтараў «Лабірынты прывіднага замку». Праз 3 гады выйшаў ўжо фактычна мой «The Best», хаця это і новая частка там была. Гэта з зборнік, які называўся «Вуліца тыгровых архідэяў». Зборнік таксама карыстаўся папулярнасцю, ён даволі хутка разышоўся. І цяпер быў такі вось вялікі перапынак. Ён абумоўлены некімі жыццёвымі вось цяжкасцямі, некімі, як кажуць, пераломнымі момантамі. Але вершы ўсё роўна пішуцца. Вось я рыхтую новы зборнік. Я думаў яго выдаць у гэтым годзе да свайго 40-годзя. Але пакуль вось канцэптуальна, я чакаю проста, калі ён канцэптуальна вось вырашыцца. Хай это будзе, можа, невялічкі зборнік на вершаў 35-40, але я чакаю, калі ён выспее канцэптуальна, тады я яго выдам. Юра, вот ты был сярод заснавальнікаў таварыства вольных літаратараў. Вот прайшоў уже столькі часу таго дня, это адбывалася ў 1993 годзе. І вот на сённяшні дзень, як ты думаеш, вот што здзейснілі ТВЛ-аўцы, вот і што яны пакінулі ў гісторыі беларускай літаратуры? Безумоўна, гэта быў на той момант, это быў эстэтычны прарыў у беларускай літаратуры, таму што час такі быў сапраўды пераломны. Гэта быў самы пік, можна сказаць, ад нацыянальнага адраджэння, і на фоне гэтага нацыянальнага адраджэння ТВЛ выглядала вельмі прывабна са сваімі новымі ідэямі, новымі творамі, новымі вось літаратарамі. Фактычна таварыства вольных літаратараў запачаткавала шмат іншых накірункаў, дало такі творчы стымул, дало вось натхненне, магчыма, сталася крыніцай творчай інспірацыі для такіх накірункаў, як бумбамліт і гэтак далей, і гэтак далей. Далей тых маладых, той кагорці маладых аўтараў, якія пайшлі ўслед за намі. А як ты думаеш, што можна зараз зрабіць, каб міту ТВЛа неяк захаваць, каб даробак ТВЛа быў найбольш відавочны? Ну, даробак ТВЛа быў найбольш відавочны. Я лічу, што аб'ядноўваюць звычайна літаратурныя сябрыны выданні. І нас аб'ядноўваў вось літаратурны альманах «Калосся», які быў таксама значнай з'явай вось, скажам так, другой паловы 90-х гадоў. І я думаю, што трэба гэты праект неяк рэанімаваць, хаця на пачатку 2000-х вось таксама выйшла два нумары. І каб гэты праект працягваўся, каб тыя аўтары не расцярушыліся, неяк не пагубіліся ў агульнай культурніцкай прасторы, а былі зноў прыцягнуты вось да гэтага праекта, магчыма бы і зноў з'явілася цікавасць у чытача. Хаця сама назва, яна даволі традыцыйная, бо варта згадаць, што мы нас спачатку абвінавацілі ў тым, што мы адмаўляем там літаратурную традыцыю, але назва самая, што ні на ёсць традыцыйная. Мы апелявалі да таго віленскага «Калосся» 30-х гадоў, якое выдавалася. Ну, паглядзім, як пакажа час, як складуцца лёсы людзей, якія творы з'явяцца і што магчыма зрабіць вось у сённяшняй такой сітуацыі дэзарыентацыі. Дзякуй за гутарку. З намі сёння быў гарадзенскі паэт Юрый Гумянюк. Жыццё з літаратурай.